ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 25 września. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 5% wyniosło w sierpniu bezrobocie, informuje Główny Urząd Statystyczny. Polacy marnują 9 milionów ton żywności rocznie, wynika z danych Banku Żywności. Warto o tym nieustannie mówić, bo przecież wyrzucamy nie tylko żywność, ale pieniądze. Pomnik upamiętniający polskich zesłańców zdemontowany w Jakucku na Syberii. Bezrobocie w sierpniu było na takim samym poziomie jak w lipcu. Wyniosło 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według ostatnich danych Eurostatu, który posługuje się inną metodologią liczenia danych, bezrobocie w Polsce wyniosło w lipcu 2,8%. Tym samym znaleźliśmy się w czołówce państw Unii Europejskiej, w których liczba osób bez pracy jest najniższa. We wspólnocie, jeśli chodzi o bezrobocie, Eurostat średnio wyliczył na 5,9%. Premier w podróży po Polsce, Mateusz Morawiecki, odwiedził Lubelszczyznę. Zaplanowano spotkania m.in. w Dęblinie, Dębie, Skokowie oraz w Kraśniku. Przed wyjazdem szef rządu zaapelował, by bronić godności Polaków. Nawiązał w ten sposób m.in. do filmu Zielona Granica. Przecież trzeba bronić po prostu dobrego imienia Polski. Oni nam plują w twarz. Zwracam się do wszystkich Polaków, absolutnie, również do zwolenników Platformy Obywatelskiej. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października, razem z referendum. Polacy marnują 9 milionów ton żywności rocznie, informuje o tym prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniewski. Prawie 250 kg żywności statystycznie wyrzuca Polak. Myślę, że warto o tym nieustannie mówić, bo przecież wyrzucamy nie tylko żywność, ale pieniądze. Pieniądze, które z takim trudem zarabiamy. Spróbujmy jednak zapanować nad tą radością kupowania. Może kupujmy rzadziej, może kupujmy mniej i może nauczmy się w jakiś tam sposób wykorzystywać to co mamy. Marnujemy żywność, równocześnie nie brakuje ludzi głodnych, zauważa Jan Szczęśniewski. Problem ten został pogłębiony przez pandemię i wojnę na Ukrainie. Z pomocy korzysta wielu obcokrajowców, dodaje. Wiele potrzeb dodatkowych, no choćby ogromna ilość osób przychodzących do nas po ratunek z Ukrainy. Zresztą nie tylko. Te osoby wymagają zwyczajnie posiłków, które zapewniają minimalny standard życia. Pomimo rozmaitych i naprawdę niezwykle mocnych programów, które są prowadzone w naszym kraju, nadal 3/4 z osób, które korzystają z pomocy, nadal są w potrzebie. Według danych z 2021 roku w skrajnym ubóstwie żyje 1 600 000 Polaków. W Jakucku na Syberii zdemontowano pomnik upamiętniający polskich zesłańców, podały rosyjskie media niezależne. Od początku inwazji na Ukrainę moskiewski reżim niszczy tablice pamiątkowe, pomniki i krzyże upamiętniające Polaków, ofiary carskich i stalinowskich represji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Portal Mediazona napisał, że pomnik polskich zesłańców w Jakucku demontowano stopniowo. Najpierw zniknęły pamiątkowe tablice, a później kamienie stanowiące podstawę monumentu. Na usuniętych tablicach znajdowały się nazwiska Polaków, którzy w XIX wieku opisywali i dokumentowali faunę, florę, język i kulturę Syberii, w tym Jakucji. Moskiewski reżim postanowił wymazać z historii Rosji polskich naukowców, którzy uznawani są za ojców badaczy syberyjskiego regionu. Etnografa Wacława Sieroszewskiego, autora pierwszego słownika języka Jakutów Edwarda Piekarskiego oraz geografów i geologów Jana Czerskiego i Aleksandra Czekanowskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W czwartek otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Nowy budynek na warszawskiej Cytadeli przez kolejne 3 dni będzie dostępny dla wszystkich zwiedzających za darmo, zapowiada dyrektor muzeum Robert Kostro. Właściwie otwieramy dla szerokiej publiczności od piątku, od 13, ale już w czwartek, czyli 28, można będzie wybrać się na nocne zwiedzanie, tylko trzeba się zarejestrować na naszej stronie www.muzhp.pl. Tam też jest więcej informacji na temat różnych atrakcji, które szykujemy na otwarcie muzeum, czyli na cały ten najbliższy weekend. Trzeba będzie jeszcze poczekać na wystawę stałą. Na razie w muzeum mają być organizowane ekspozycje czasowe, konferencje i różne wydarzenia kulturalne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu zgromadziły się chmury i tylko tam dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Cała reszta kraju cieszy się błękitem nieba kompletnie bezchmurnego. Rano były mgły, ale chyba już ich nie ma. Na termometrach od 19 do 23 stopni, a jutro będzie jeszcze cieplej, a pojutrze jeszcze cieplej. To jest Trójka przed południem, trójkowe pasmo popularno-naukowe. Ja nazywam się Witold Lazar, zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Polskiego Radia. We'll be right back. szczęście jest w nim, choć myślisz to nie raz. Tam gdzie ja, tam i ty, na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. I obietnice. 12,5 minuty po godzinie 11. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że w kosmosie znajduje się bardzo dużo różnych dziwnych planet pozasłonecznych. No mamy nowe instrumenty, choćby teleskop Jamesa Webba. Trzeba jednak wypuścić się poza Układ Słoneczny, żeby napotkać naprawdę dziwne planety, jakie najdziwniejsze, jakie tylko można sobie wyobrazić. Do zestawu kosmicznych oryginałów doszedł właśnie jeszcze jeden. Nazywa się GLIS 367b. Nieduża, ale bardzo masywna planeta. Jest to właściwie ogromna kula czystego żelaza. I teraz, jak mógł powstać taki wyjątkowy glob, taka planeta, jednocześnie bardzo gęsty i znajdujący się niezwykle blisko swojej gwiazdy? Naukowcy rozważają trzy hipotezy. Mogła się uformować podobnie jak Ziemia. Składała się z gęstego jądra, zbudowanego głównie z żelaza oraz płaszcza, bogatego w krzemiany. No to tak jak na Ziemi. Następnie musiało dojść do jakiejś katastrofy, która sprawiła, że planeta utraciła ten płaszcz, no i zostało samo odsłonięte jądro. Taką katastrofą mogłoby być na przykład zderzenie z inną planetą. Druga ewentualność zakłada, że od początku istnienia GLIS 367b składała się wyłącznie z żelaza. Jak to możliwe? Naukowcy dopuszczają taką opcję, ale uważają ją za mało prawdopodobną, więc dajemy ją w spokój. Trzecia opcja dopuszcza wędrówkę GLIS 367b przez własny układ gwiezdny. I teoria zakłada, że ta planeta kiedyś była gazowym gigantem, który uformował się z daleka od gwiazdy. I z czasem planeta, zbliżając się do tej gwiazdy coraz bardziej, traciła swoje kolejne zewnętrzne warstwy, aż zostało samo jądro. Wielka kula czystego żelaza. Tak czy inaczej, fani metalu czuliby się tam jak ryba w wodzie. A jeszcze bardziej fani heavy metalu. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh love, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z zespołem The Heartbreakers. 21 minut po godzinie 11, proszę Państwa, znaleziono zupełnie nową roślinę, mięsożerną. Pewnie Państwo widzieli, internet jest pełen takich filmików, jak to roślinka się zamyka i zjada sobie owada na przykład, albo świerszcza, albo chrząszcza. No a taką zupełnie nową roślinę znalazła ekipa naukowców w czasie wyprawy na Borneo. To jest nieznany wcześniej gatunek tak zwanego dzbanecznika. Ale ten jest wyjątkowy, bo wyspecjalizował się w polowaniu pod ziemią. Umieszcza swoje mierzące 10-11 cm liście pułapkowe w podziemnych jamach albo bezpośrednio w glebie. No i tam poluje na mrówki, na chrząszcze. To jest pierwszy taki dzbanecznik, który poluje pod ziemią. Dotychczas znano tylko 3 inne rośliny mięsożerne, które żerują w glebie, jednak ich ofiarami padały organizmy dość mikroskopijnej wielkości. Naukowcy naukowcy najpierw zauważyli zielone liście charakterystyczne dla dzbanecznika właśnie. Ich przeszukiwanie nie przyniosło efektu i dopiero widząc którąś z kolei roślinę z rzędu, dostrzegli białe pędy zanurzające się w ziemi. No i po rozkopaniu tego wszystkiego natrafili na takie kilichowate worki czerwonawej barwy i w środku było sporo różnych organizmów, które, co najciekawsze z kolei, przystosowały się do życia wewnątrz dzbanecznika. I to przypomina taką historię pod tytułem Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny, święte. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Kurek i babci nie żyją w klatkach. Krówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. A słyszałeś, że do bezpiecznego kredytu mieszkaniowego 2% Alior Bank daje teraz 4000 na meble i sprzęty? Słyszałem. A widziałeś? Nie. To zobacz. Wow, nowe meble i telewizor w naszym nowym mieszkaniu. Zobacz, jaka promocja w Alior Banku. Teraz do bezpiecznego kredytu 2% możesz otrzymać aż 4000 zł na zakupy u jednego z partnerów. Agatameble.pl, Komfort, Media Expert, RTV Euro AGD lub Forwerk. Zapraszamy do naszych oddziałów do 30 listopada bieżącego roku. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku wynosi 5,22%. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym na aliorbank.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. W pół do dwunastej na wszystkich zegarach w Polsce pora, abyśmy wybrali się w naszą kolejną podróż, tym razem w czasie. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. W nowym tygodniu także przypominamy wydarzenia z września 1939 roku. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy na wydarzeniach z 20-21 września. No to dziś przypomnijmy, jaki przebieg miały te wydarzenia ostatnich dni w Polsce. Może począwszy od tego, kontynuując 22 września 1939 roku. No już widzimy doskonale, że sytuacja jest beznadziejna, jeżeli chodzi o możliwość stawienia oporu przez Wojsko Polskie. Polska załoga, na przykład Lwowa, pod dowództwem generała Langnera, oddaje miasto w ręce Armii Czerwonej, nie chcąc kapitulować przed Niemcami. W ogóle decyzja wydaje się kuriozalna, tym bardziej, że Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji. Wzięli do niewoli polskich żołnierzy. Tak, był taki zapis, że mieli zostać oni, bym powiedział, swobodnie puszczeni. Więc w ogóle decyzja generała Langnera. Ja tylko pamiętam takie spekulacje, że tutaj mogły maczać palce w podjęciu przez generała Langnera siły trzecie, jeżeli się tak mogę wyrazić. Czyli prawdopodobnie agentura wpływu, chociaż o samym generale Langnerze też pamiętam kiedyś takie wspominki, że mógł być po prostu osobą, która sprzyjała Sowietom. No, powiedzmy, nie posuwajmy się do oskarżeń o zdradę. Ale tak najogólniej to formułując. Ale najogólniej tak, ta decyzja była rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa. Co jeszcze się wydarzyło? Trzecia Rzesza i ZSRR uzgadniają przebieg linii demarkacyjnej na ziemiach polskich. Tak, czyli rozpoczyna się podział ziem polskich. To jest ten element, który finalny znajdziemy w postanowieniach układu z 28 września. Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do opuszczonego przez Niemców Białego Stoku i Brześcia. W kolejnych dniach, 23 września, ciekawa historia związana z Polskim Radiem, po uszkodzeniu niemieckimi pociskami elektrowni milknie Polskie Radio, po prostu brakuje prądu, prawda? I 24 września w Warszawie także zaczyna brakować wody pitnej ze względu na uszkodzenie filtrów Lindleya. Niezła historia. Przypomnę, że mówimy o wydarzeniach z września 1939 roku, a przechodząc do 25 września, cóż się wydarzyło? Wiemy, że Warszawa przeżywa ciężkie bombardowanie. Tak, to był taki, bym powiedział, sygnał ostrzegawczy dla miasta na zasadzie, jeżeli będziecie dalej stawiać opór, to posuniemy się do tego, żeby spróbować zrównać to miasto z ziemią, więc miało to zmiękczyć ducha oporu i jakby wprowadzić także taki nastrój właśnie kapitulancki wśród mieszkańców. Taka presja psychologiczna, która też znalazła swoją nazwę w czarnym humorze, prawda? Tak, to zostało nazwane Lanym Poniedziałkiem. No taki czarny humor rzeczywiście. Natomiast w Berlinie Hitler wydaje dekret o organizacji zarządu wojskowego na zajętych polskich obszarach, czyli budujemy po prostu administrację wojskową. Wojsko przejmuje kontrolę pod względem administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej, na tych obszarach oczywiście, które znalazły zajętych, się pod kontrolą niemiecką. Ale pamiętajmy jeszcze, że trwają negocjacje między zwycięzcami o to, który dany obszar przypadnie jednej lub drugiej stronie. Ale w Niemczech też zaczyna się robić, no nie wiem, czy to właściwe słowo, nieciekawie. Tak, trudniej, ponieważ wprowadzane zostają racje żywnościowe na chleb i mąkę, więc to też świadczy o tym, że wojnę zaczynają odczuwać zwykli mieszkańcy Rzeszy Niemieckiej, prawda? Natomiast to też pokazuje kwestię, że Niemcy nie do końca były przygotowane na ten konflikt pod względem zaopatrzenia. Oczywiście pod względem materiałowym, wojskowym, amunicji, broni i tak dalej, tak? Natomiast okazuje się, logistycznie, że logistycznie, tak, żywieniowo i tak dalej zaczyna brakować również środków. I to później miało swoje dalsze konsekwencje w toku kolejnych miesięcy wojny. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajawnik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. W trójce przed południem. 18 minut dzieli nas od godziny 12. Pora, abyśmy otworzyli Departament Technologii. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Czy elektromobilność to naprawdę przyszłość? Parlament Europejski już odpowiedział na to pytanie. Przenosimy się do Niemiec, do kraju związkowego Hesja, aby sprawdzić 12 lat przed planowaną rewolucją, czy elektromobilność naprawdę ma sens. Jesteśmy na autostradzie A5. To tutaj od ponad 4 lat funkcjonuje odcinek testowy tzw. e-autostrady. E-autostrada to nic innego niż zainstalowana nad prawym pasem sieć trakcyjna, dzięki której hybrydowe ciężarówki wyposażone w specjalne akumulatory mogą jeździć na prąd, niczym tramwaje czy trolejbusy. Gdy tu zapali się zielone światło, mogę podnieść pantograf. Wystarczy nacisnąć przycisk i powinien być podłączony. Tłumaczy działanie systemu kierowca ciężarówki Urlisz Ruswurm. Podłączenie się do sieci nie jest

radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Kwiat jabłoni w Trójce przed południem. Na 11,5 minuty przed godziną 12. 2 2 7 3, telefon dzwoni. Chciałem powiedzieć, że kobiety to rozróżniają tyle kolorów, ile oko ludzkie, czyli 16,7 miliona i mało tego, wszystkie te kolory potrafią nazwać. A faceci dzielą się na dwa typy, na tych, którzy znają dość dużo kolorów, czyli 6, czarny, biały, niebieski, czerwony, żółty i zielony, i to są te kolory. No i jeszcze jest druga grupa facetów, którzy mniej znają się na kolorach, no to oni rozróżniają kolor ładny i brzydki. No, czy zastanawiał się pan kiedyś, dlaczego tak jest? Czy na przykład na Księżycu, czyli srebrnym globie, widzielibyśmy wszystko w odcieniach, powiedzmy, szarości, od białego do czarnego? Czy na Marsie, czyli na czerwonej planecie, wszystko byłoby w odcieniach czerwieni? A czy na planecie, dajmy na to, całkowicie pokrytej wodą, wszystko miałoby kolory w odcieniach niebieskiego? Jak widzielibyśmy kolory na innych planetach? O tym opowiem państwu jutro w Trójce przed południem. Za dziś już dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała. Stanisław Perzyna odbierał od państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar. To była Trójka przed południem.